Bismillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, wa minan nasi man yishtari lahwal hadith, layudilla an sabilillahi bighayri ilm, wa yattakhidhuha huzwa, ulaika lahum adabun muhin. Allah subhanahu wa ta'ala hamd sana, Rasulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salatu selamlar olsun. Bugünkü suhbette Müslümanların hayatında, umumən bütün dünyada, xassatan musulmonlarga bir vabo deb bo'lib kelyotgan, ya'ni musulmon ummatini shunday bir yo'l bilan fitnalayotgan bir ish borki, bu hammamizga ma'lum bo'lgan kinofilmlar. Kinofilmlar orqali musulmonlarning hayotiga qay darajada ta'sir o'tkazyapti kofirlar. Mana shu haqida ba'zi bir narsalarni o'qib o'tamiz inshaalloh. Bu haqida avval kofirlar do'stlaridan shu haqida bir narsa aytilgan ekanki, Lenin o'z davrida o'sha kommunizm g'oyasini ko'tarib, davlatini tikkalagandan keyin bir majlisda so'ragan ekan odamlardan. Kommunizmga eng ko'p, eng yaxshi xizmat qilayotgan kim deb so'raganda, atrofdagi majlisdagi odamlar o'zlarining ichidagi o'sha kommunizm g'oyasini targ'ib qilishlikda, insonlarga yetkazishlikda shu g'oya uchun jon fidokorlik qilib turib xizmat qilayotgan ba'zi insonlarda aytib chiqishar ekan, mana odamlar kommunizmga eng yaxshi xizmat qilyapti debdi. Shunda Lenin aytar ekanki, kommunizmga eng yaxshi xizmat qilayotgan odam bu kinochi der ekan. Chunki kinochi bitta kinosi bilan bir o'zi mingta kommunistni tartibli qilayotgan ishini bajara olyapti. Chunki u ozgina bir ish qiladi-da, kinosini shunday bir chiroyli holatlar bilan montaj qiladi, yaxshi so'zlar bilan, balandparvoz gaplar bilan bezaydi-da, butun o'sha davlatning kanali tortadigan hamma yerga bu narsani uzata oladi. Mana shu orqali, ya'ni minglab odam qila olmagan ishlarni bu bitta kinosi bilan qila olganligini aytgan. Mana bu narsadan, ya'ni bu kofir mal'un Leylinni o'zi tan olib turib aytayotgandan keyin, endi o'sha paytdagilarni mana yosh kattalar o'zingizlar yaxshi bilasizlar. U paytdagi kinolar hozirgilardan ko'ra ancha sharmliroq, ancha behayosi kamroq edi. Balki o'sha paytda ham kinolarda o'zini kommunizm g'oyalari, o'zini kolxozga bo'lgan xizmati, shunga o'xshagan shiorlarini, o'zini g'oyalarini zo'r berib turib targ'ib qilgan bo'lsa ham, lekin behayolik jihatidan olib qaradigan bo'lsa, hozirgi kungidan ko'ra yaxshiroq edi. Endi bugungi kundagi filmlarni, bugungi kundagi kinolarni qanchada behayoligini hammaga ma'lum. Chunki bu narsani rivojlanishiga sabab ham avvaldan kelgan narsadir. Ya'ni avvalik qaysiki Odam alayhissalom bilan shayton dushman bo'lib turib, shayton insonga qarshi kurashni boshlagan kundan boshlangan ishlardi biri hisoblanadi. Ya'ni ularni samarasidan kelayotgan bir ish bo'lib hisoblanadi. Chunki iblis bir-birlariga bo'lgan qarama-qarshilik, ya'ni Odam alayhissalom bilan bo'layotgan qarama-qarshiligini to qiyomatgacha bo'lishligini bildirilgan bizga Qur'onda. O'shingacha men insonlarni yo'ldan ozdiraman dedi. Va u bugungi kunda ham yer yuzida musulmonlar bor ekan, shayton va uning insu jinsidan bo'lgan lashkarlar o'rtasida kurash davom etaveradi. Kofirlar musulmonlarni dindan chiqarish, dinlarini yo'qotish uchun musulmonlarni dindan chiqarib, mana shu diniga bo'lgan e'tiqodlarini yo'qotishligi uchun dinlarini qaloq, hozirgi zamonga to'g'ri kelmaydigan din yoki og'ir amal qilib bo'lmaydigan din qilib ko'rsatishga qo'ldan kelgancha harakat qilishadi. Kofirlarning makri hiylalarining eng kattalaridan biri bugungi kunda kinofilmlar bo'lib qolyapti. Chunki kinofilmlarning ta'siri jamiyatga shu darajada bo'lyaptiki, u yosh boladan to qariyagacha o'zini o'ziga jalb qila olyapti. Chunki vatanlarda ba'zi bir seriallar bo'lardiki, kechalari qo'yadigan bo'lsa, hatto yoshi katta-katta qariyalar ham ana shu seriallar deb turib, xufton namozlariga, masjidlarga chiqmay qo'yardi. Ya'ni buni jamiyatga bo'layotgan ta'sirini bir belgisidir. Va hech kim aytmaydiki, bir inson televizor qarshisiga kelib turib ko'raman deganda bir iymonimni ziyoda qilay deb turib o'tirmaydi u kinoni ko'rishlik uchun. Balki oddiygina o'zini bir siqilishlarini ketkazishlik yoki bir vaqtini bir narsa qilib o'tkazishlikka harakat qiladi-da, kino qarshisiga kelib o'tiradi. Va oldingi holat bilan hozirgi holatni qarab ko'radigan bo'lsak, oldingi insonlar bitta kino ko'rishlik uchun kinoxonaga borishardi, chiptalar sotib olishni kutardi, yaxshiroq kino bo'lsa qimmatroq sotib olish kerak, safda oldinroqqa o'tib turishlik kerak. Mana shunga o'xshagan o'ziga yarasha ba'zi bir zahmatlari bor edi oldi. Endi bugungi kundachi, bugungi kunda har bir xonadonlarga, har bir xonalargacha kirib keldi. Mana shuning uchun musulmonlarga bo'layotgan ta'siri yana ham kuchayib ketdiki, musulmonlar bu narsadan ogoh bo'lishligi kerak. Va yuqorida o'qib o'tgan oyatimizda Alloh subhanahu va taolo Luqman surasining 6-oyatida aytdiki: "Va minan nasi man yashtari lahval hadis li yudilla an sabilillahi bighayri ilm va yattakhiduha huzwa ulaika lahum azabun muhin." Insonlarda orasida shunday kimsalar borki, ilmsiz, bilmagan hollarida Allohni yo'lidan to'sishlik uchun, Allohni yo'lidan ozdirishlik uchun va uning yo'lini mazah qilishlik uchun bekorchi narsalarni, lahval hadisni sotib oladilar. Ana o'shalar uchun muhin azoblar bordir. Mana bu yerdagi lahval hadis, ya'ni bekorchi so'z, behuda ishlarga mana shu lahval hadis deydi. Ya'ni tafsirlarda shunday kelganki, Alloh taologa itoatidan to'sadigan har qanday narsa lahval hadis bo'ladi, bekorchi ishlar, bekorchi so'zlar hammasi. Endi mana shu filmlarni musulmonning qalblariga qanday ta'sirlari bor? Birinchidan, film tomosha qilish musulmonning qalbini tebratadi, qaltiratadi. Ya'ni uning qalbidagi iymonini mustahkam qilmaydi bu narsa. Vaholanki siz bilan biz mu'minlar nimaga buyurilganmiz? Ya musarrifal qurub, sabbit qulubana ala dinik va ala ta'atik. Ey qalblarni burguvchi zot, tebratguvchi zot, qalblarimizni mustahkam qilgin, to'atingni sabotli qilgin deb turib duo qilib Alloh taolani so'rashlikka buyurilganmiz. Kino filmlar bo'lsa musulmonning qalbini tebratib yuboradi. Qanday qilib tebratmasinki? Chunki holbuki filmlarda eng dabdabali uylarda, eng go'zal maishat vositalari yordamida, eng chiroyli odamlar ishtirokida suratga olinadi. Ular filmda qatnashayotganlarda o'zlarini rosa ayshi ishratda yashayotganlar qilib ko'rsatadi. Nopok oziq-ovqatlarga, ehtiroslarga berilib hayot kechirishadi. Kino filmlar shunday qilib ko'rsatiladiki, buni ko'rayotgan musulmon hayotda shuncha noz-ne'matlar bor ekan, nahotki shuncha narsadan mahrum bo'lib yashasam degan xayolga borib qoladi. Bu xayol uning miyasini tark etmaydi va aqli qolib, nafsi bilan fikr yurita boshlaydi. Shuncha noz-ne'matlardan meni to'sayotgan narsa nima? U uning dini va aqidasi. Shayton qulay fursatdan foydalanib, unga dini va e'tiqodini yomonlay boshlaydi. Hamma balo shunda, seni shuncha narsadan to'sayotgan budur, odamlarga qara, maza qilib yarishibdi-ku deydi. Uni mana shu yo'l bilan qalbiga vasvasalar soladi. Shundan keyin unda ikkilanish paydo bo'la boshlaydi. Dini, e'tiqodi tebranadi, xalqi bezovta bo'ladi. Din tebrangandan keyin u o'z sabotini yo'qotadi, natijada ibodatlarida dangasa bo'lib, ado qilishga susayadi. Va hatto ibodatlarida xayoli o'sha kino filmlarda, o'sha ko'rsatuvlarda, o'sha o'zi yaxshi ko'rib qolgan kino aktyorlarda bo'lib qoladi. Va inson aytmaslik kerakki, meni qalbim hech narsa bo'lmaydi, shunchaki ko'ryapman-da, menga ta'sir qilmaydi demaslik kerak. Chunki qalb Allohning qo'lidadir. Va Alloh taolo bir narsadan qaytargandan keyin undan qaytmaslik bilan inson o'zini nafsiga zulm qilgan bo'ladi. Chunki inson bir gunoh ishni qiladigan bo'lsa, unga qiyomatda jazosini oladi. Demakki, u jazoni ko'radigan narsa ham nafs bo'ladi qiyomat kunida. O'sha nafsiga zulm qilayotgan bo'ladi va Alloh taolo esa vallohu la yahdil qawmal zolimin. Alloh taolo zolim qavmni hidoyat qilmaydi deydi. Demakki, inson gunoh ishlar bilan o'ziga zulm qilayotgan Alloh taolo uni hidoyat qilmay qo'yishligi mumkin. Ya'ni uni to'g'ri yo'ldan burib yuboradi. Va holanki Alloh taolo insonlar to'g'ri yo'lga solib turadi, qachoniki Alloh taoloning to'atida bo'lsa va Alloh taoloning dinini yetkazishlik yo'lida sa'y harakat qiladigan bo'lsa. Vallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana va innalloha la ma'al muhsinin. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا Bizni yo'limizda jiddi jahd bilan harakat qilayotganlarga, jihad qilayotganlarni Alloh taolo nima dedi? Biz o'z yo'llarimizga hidoyat qilamiz dedi. Kimlarni? Oddigina gunohlarga, ma'siyatlarga botib yurganlarni emas, balki Alloh taoloning yo'lida jiddi jahd bilan harakat qilayotgan, Alloh taoloning yo'lida molli jonlarini fido qilib jihad qilayotgan insonlarni Alloh taolo o'zining to'g'ri yo'llariga boshlaydi, har yo'llarda. Alloh taolo hidoyat faqatgina bir narsada emas, balki boshqa yo'llarda ham uni to'g'ri yo'llarga boshlab turadi. Hamma sohalarida, hayotining har bir jabhasida Alloh taolo uni to'g'ri yo'lga boshlab boradi. Va Alloh taolo muhsinin, yaxshilik qilguvchilar bilan birgadir. Endi Alloh taolo harom qilgan narsalarni tomosha qilishlik bilan bo'layotgan insonlar aytmasinki, menga ta'sir qilmaydi, meni iymonimni buzmaydi deb o'ylamasin. Chunki u Alloh taoloning yo'lidan teskari yo'lga ketyapti, Alloh taolo uni u yo'lda hidoyat qilmaydi. Ikkinchidan, filmlar tomosha qilishlik musulmonlardagi diniy g'ayurligini ketkizadi. Film tomosha qilayotgan musulmonda dinga bo'lgan g'ayurlari ko'tariladi. Uning o'rniga esa o'sha ko'rayotgan filmdagi axloq va odoblar kirib keladi. Kino ko'rayotgan odam aktyorlardan nafratlanay, bir ularning basharasini ko'rib ularga bo'lgan g'azabimni yana ham oshirib olay demaydi. Balki u rohatlanib, hatto butun vujudi ko'z quloqi bo'lib turib ko'radi. Ya'ni bir narsani ko'rayotganda biror bir xalaq beradigan bo'lsa, jim o'tir, eshitilmay qolyapti deydi. Yoki boshqa ishlari bo'ladigan bo'lsa, kino tugab qoladi deydi, hamma ishini tashlaydi-da, ana shu kinoga butun e'tiborini qaratib oladi. Ya'ni butun o'zining ko'z, quloqi, hamma vujudi bilan shunga qarab qoladi. Eng haq din, eng oliy xulq va eng oliy hayot tarzi, eng oliy dunyo qarash menda deb e'tiqod qilish kerak aslida musulmon. Endi musulmon o'sha kinolar bilan qarab turib, faqatgina o'shindan o'ziga bir xulosalar chiqarib, hayotini o'shinga qarab turib bir belgilaydigan bo'lsa, u mana bu oliy g'oyalariga qarshi bo'lib qoladi. Vaholanki Alloh taolo sizni bizga eng to'g'ri yo'lni, eng to'g'ri xulosalarni va eng to'g'ri namunalarni, eng chiroyli namunalarni o'z dinida va payg'ambari orqali yetkazib berib qo'ygan. Va mana shu narsagina, ya'ni Alloh taolo siz bizga bergan yo'lgina Alloh huzurida qabul bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Ali Imron surasida aytadiki, innad dinu indalloh al-islam. Allohning huzurida maqbul din bu islom dinidir. Va yana boshqa sura bosh 85-chi oyatida aytadiki, va man yabtagi g'ayra al-islam dina fala yuqbala minhu va huwa fil akhirati minal khosirin. Kimki islomdan boshqa dinni izlaydigan bo'lsa, islasa uni dini hargiz qabul qilinmaydi va u oxiratda ziyon ko'rguvchilardan bo'ladi. Demakki, sizu bizni o'rnak oladigan va sizu bizni yo'llanadigan narsamiz Qur'on va hadis va unga ergashgan salaflarning yo'llari bo'ladi. Endi kimda kim u filmlardagi narsalardan o'ziga hayotga bir namunalar chiqarib olishlikni xohlaydigan bo'lsa, u xuddiki Alloh taolo dinidan boshqa bir dinni izlaganga o'xshagan bo'lib qoladi. Chunki Alloh taolo dinga to'liq kiringlar degan. Har bir mayda ikirchiki narsalarda biz Alloh taoloning shariatidan olishligimiz kerak. Endi kimda kim unday bir filmlar ko'rib turib o'ziga bir namuna chiqarib olaman degan bo'lsa, u demakki boshqa narsani izlayapti. Va u izlagan narsasi qiyomatda hargiz qabul bo'lmaydi. Filmlarni tomosha qilayotgan odamdagi diniga bo'lgan g'ayurlikning ko'tarilishiga sabab kino qahramonlari kofir va badbaxt insonlardir. Bu insonlar kufr olamidan kirib kelgan, u yerlarda aroq, zina harom degan narsa hisoblanmaydi. Demak, mazkur filmlar orqali kirib kelayotgan falsafa, dunyo qarash, turmush tarzi musulmonlarga g'ir teskari narsalar bo'lib hisoblanadi. Aroqxo'rlik bazmlari, yarim yalang'och oyimlar bilan o'yinga tushish, bo'sa olishlar, oxirgi filmlarda tungi klublardan lavhalar termirib o'tilgan musulmonning diniy g'ayrati qanday ham yo'qolmasin. Diniy g'ayrati bor odam Alloh harom qilgan biron bir ish sodir bo'layotganini ko'rsa, Alloh uchun uni g'azab qilishligi va darhol o'sha munkardan qaytarishligi va tiyilishligi lozim edi. Alloh subhanahu va taolo musulmonlarning qalbiga g'ayrulik va jonkuyarligi bersin. Uchinchidan, musulmon odam kino filmlar ko'radigan paytda g'ayri dinlarning aqidalaridan ta'sirlanadi. Kofirlarning aksariyati u yoki bu yo'l bilan uni ishlab chiqaruvchilarning diniga targ'ib qilishadi. Yoki o'z aqidasini tomoshabinlarga singdirishga harakat qiladi. Masalan, kino qahramonlari biron ishga kirishayotganida yordamga muhtoj bo'lib qolganlarida o'zlarining botil olihalariga sig'inadilar. Ibodat ramzi bo'lgan harakatlarni qiladilar. Ular kino filmlar orqali yaratuvchi, hayotning boshlanishi, g'ayib olami, farishtalar, jinlar, jannat va do'zax haqida o'z aqidalarini tasvirlab, tomoshabinlarga singdirishadi. Natijada musulmon kishi farishtalarni xayoliga keltirsa, qaysidir filmda ko'rgan nuroniy ayol shaklidagi mahluqotni tasavvur qiladi. Jannat va do'zax haqida fikr yuritganda dunyoning eng go'zal manzarasini yoki qaynab turgan katta dosh qozonni ko'z o'ngida keltiradi. Holbuki, jannat va do'zax u tasavvur qilgan narsalardan ming chandon farqli. Hayotning boshlanishi esa Darvin nazariyasi bo'yicha tushunadi. musulmon kishi qanday qilib odam alayhissalom va momo havo va uning farzandlari ibtidoiy davrni o'tkazganligini xayolga sig'dirishligi mumkin. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni yaratganda unga hamma narsani o'rgatgan edi. Qaysi halol, qaysi harom, qanday qilib yashash kerak, mana bu narsaning ismi nima-yu, mana bu narsani qanday qilib pishirsa bo'ladi, qanday qilib sovutsa bo'ladi, u narsalarni hammasini o'rgatgan edi Alloh taolo odam alayhissalomni yaratganda. Va bunga Qur'ondan, hadisdan hammasidan dalillar bor. Va allama adam al-asma kullaha. Odamga hamma narsaning ismini o'rgatdi dedi Alloh taolo. Ya'ni farishtalarga ro'baro qilayotganda odamga hamma narsalarni o'rgatdi-da, keyin farishtalarga ro'baro qildi va farishtalar odam alayhissalomni ilmni ekanligini tan oldilar. Mana shu paytda u ularni, ya'ni Darvin nazariyasi aytganday, ular hech narsani bilmagan, chaqmoq tushib turib bir narsani pishirib bergan, keyin pishirishni o'rgangan bunday narsa bo'lmagan. Alloh taolo hamma narsani o'rgatgan. Hattoki oddiy narsalarning ismlarini bolta tesha bo'lsa, o'shularning ham ismlarini Alloh taolo o'rgatib qo'ygan. Bulardan tashqari musulmon kishi kino filmlar tomosha qilish sababli ko'plab moddiy, ma'naviy va diniy zararlanadi. Axloqi buziladi. O'rnakni salaf solih qolib kino aktyorlardan oladi. Biz zararga odamlar tushunchasi bilan emas, islom tushunchasi bilan qaraymiz. Zarar qiyomat kuni savobni kamaytiradigan, undan mahrum qiladigan yoki jazoga mustahiq qiladigan har bir harakat va amaldir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday dedilar: qiyomat kunida odam farzandining oyoqlari to'rt narsadan so'ralmay turib, joyidan qimirlamaydi. Umridan uni qanday o'tkazdi? Yigitligidan unda nima amallar qildi, boyliklaridan uni qayerdan topib, qayerga sarf etdi va ilmidan unga qanday amal qildi. Imom Termiziy rivoyati, hasan hadis. Mana bu hadisda kino filmlar tomosha qiluvchi musulmonni solib ko'raylik. Kino uning hayotidan soatlab vaqt oladi. Qaysi oqil kino ko'rish uchun sarflagan umriga, ekran qarshisida yoshlik kunlarini hazm qilgan, kino uchun sarflagan jaraq-jaraq pullariga Alloh menga ajr beradi deb umid qiladi. Hech kim bu narsani umid qilmaydi. Albatta, u kino ko'rayotgan, boshqa holatlarni ko'rayotganda, ja insofli bo'lsa, vaqtim bekor o'tdi deb qoladi xolos. Lekin hech kim aytmaydiki, Alloh taolo menga ajr beradi deb turib. Vaholanki bu qiyomat kunida birinchi so'raladigan narsalar edi. Umri bekor ketyapti, mol dunyosi bo'lyapti. Kinoning ma'naviy zararlaridan tomoshabin kino qahramonlariga yurish-turishda, kiyinishda, taomlanishda, gap-so'zlarda taqlid qiladi. Bu alfozdagi musulmonni ko'rgan kishi uning musulmonligiga shubha qiladi. Ko'z qalbning tuyiniga deyilgan, ya'ni islomiy kishining qalbi oq qog'ozga o'xshaydiki, har bir qilingan gunoh sababli unga bir qora nuqta tushadi. Nuqtalar tushaveradi, tushaveradi, oxir-oqibat qalb qoradi, qalbga qora qalbga aylanib qoladi. Ana endi yaxshilikka buyurmaydi va yomonlikdan qaytarmaydigan bo'lib qoladi. U Alloh azza va jalla Muttaffifin surasida bergan dil egasiga aylanib qoladi. Ya'ni uning qalbi qoraygandan keyin barcha narsalarni inkor qilishlikka, ibodatlarda tanballik qilishlikka mana shu narsalarga yetib boradi. Muttaffifin surasi Alloh taolay aytadiki: "Alladin yukaddibuna biyawmiddin va ma yukaddibu bihi illa kullu mu'tadin athim idza tutla alayhi ayatuna qala satirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu" Sibun. Ular jazo qiyomat kunini yolg'on deydigan kimsalardir. U kunni faqat barcha gunohga botgan tajovuzkorgina yolg'on der. Qachon unday kimsaga bizning oyatlarimiz tilovat qilinsa, u bu avvalgilardan qolgan afsonalar der. Yo'q, undoq emas, balki ularning dillarini o'zlari kasb qilguvchi bo'lgan gunohlari qoplab olgandir. Mana bu oyatlarning oxirida Alloh taolo birinchi jazo kuni inkor qilishligini, Alloh taolaning oyatlari tilovat qilinsa, ularni eski afsonalar deyishligini aytib turib, u insonlar qanaqa insonlar? Mana shunday Alloh taolaning oyatlaridan yuz o'giradigan insonlar. Ular o'sha qilgan gunohlari sababli qalblarini qoplab qorayib qolgan, ularga endi pand nasihat ta'sir qilmaydigan insonlardir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam a'zolarning zinosini zikr qilayotganda ko'zning zinosi haromga qarashdir deganlar. Musulmon erkak va ayol Alloh taolo tomonidan ko'zini haromdan saqlashga buyurilgan. Alloh taolo aytadiki: "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim va yahfazu furujahum, zalika azka lahum innalloha khabirun bima yasna'un va qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna va yahfazna furujahunna va la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Ey Muhammad aleyhisselam, mu'minlerge aytin, közlerini namahram ayarlarge tikişten tossullar ve avratlarını haramdan saklasınlar. Mene şu, ular için en taza yoldur. Elbette Allah ular kılayetken hünarlardan haberdardır. Mu'minelerge hem aytin, közlerini namahram erkeklerge tikişten tossunlar ve avratlarını haramdan saklasınlar. Hem de zarurat sebepli körümtürgen başka zeb ziynetlerini, yani üstlerdeki libaslardan başka zeb ziynetlerini namahramları kursatmasınlar. Va ko'kraklarini romanlari bilan to'ssinlar. Alloh taolo mana bu oyatda ham mu'minlarga ham mu'minalarga buyruq qilinyaptiki, nomahramlarga qarashlikdan tiyilishlikda. Ammo kinofilmlarda esa to'la nomahram. Ayol erkakka, erkak esa ayolga qarab turaveradi. Mana bu narsalar Alloh subhanahu va taolo shariatida ochiq harom qilingan narsalar bo'lib hisoblanadi. To'rtinchidan, filmlar inson qalbidagi g'arizalarni tebratib, qo'zg'atib yuboradi. Har bir inson ichida shahvat yig'indilari yig'ilib turgan bir to'da bo'ladi. Xuddi arilar iniga o'xshagan. Mana shu narsa ichida yashirib, kamaytirib, bildirmasdan yuradigan narsa uning dini, odobi bo'ladi. Dini tufayli o'shanday shahvatparast bo'lib ketishdan saqlanib turadi. Filmlarda yalang'och jasadlarga qaraganda, shahvoniy harakatlariga qaraganida, shahvatga tegadigan sevgi izhorlarini eshitganda, uning ichidagi shahvat g'arizalari qaynaydi, filmlar undagi shahvat g'arizalarini otib chiqarib yuboradi. Xuddi arilarning inini buzib yuborganidek. Keyin u qo'zg'alib, yorilib chiqqan shahvat yana shundayligicha televizor o'chirgandan keyin qolib qolmaydi. Balki endi u o'sha shahvatini qondirishlik uchun boshqa buzuq yo'llarni axtarishga tushadi. Ba'zilari zinoga ketadi va boshqalar esa guvohvandlik, aroqbozlik va mana shunga o'xshagan Alloh taolo harom qilgan yo'llar bilan o'sha shahvatlarni qondirishlikni xohlab qoladi. Chunki o'sha narsadan qutulish kerak, bo'lmasa o'tinchimaydi. Shuning uchun filmlar insonga buzuq tarbiya berib, mujrim qilib tarbiyalaydi. 5-dan, filmlarni tomosha qilish insonning sog'ligini yo'qotadi. Filmlarni ko'rayotganda uzoq vaqt tikilib turadi. Har xil ranglarga qarab turgan insonni uni ko'ziga qanday zarar qilmasligi mumkin. Yana filmlar tomosha qilayotgan uzoq vaqt bir xil berilib o'tirganda uddingki kinoning ichiga o'zi ham qatnashayotgandek bo'lib qoladi. U bir xil qimirlamasdan o'sha holatda o'tiradi. Bu esa o'z navbatida sog'ligiga zarar, qon yurishlariga esa to'sqinlik qiladi. Va eng og'iri asablar buzilib yuboradi. Chunki kino asablarni o'ziga bog'lab oladi. Natijada kino ko'rayotgan odam yaxshi ko'rgan qahramonini dushmani chiqib qoladigan bo'lsa, asabiylashib, xuddi kirib, o'sha dushmanini, ya'ni yaxshi ko'rgan qahramon dushmanini o'ldirgisi kelib, unga o'zining yaxshi ko'rgan qahramoniga yordam bergisi kelib qoladi. Va hattoyinki shu holatlarga yetib keladiki, o'zining qahramonlari g'olib bo'ladigan bo'lsa, ular bilan birga xursand bo'ladigan, agarda ularga biron-bir musibat yetadigan bo'lsa, shu filmida ularga qo'shilib yig'laydigan bo'lib qoladi. Va mana bu narsa uning qalbidagi aqidalariga ham ta'sir qiladi. Yana shunday bir filmlar borki, bugungi kunda na undan hech qanday bir foydasi yo'q. Insonlar ba'zi filmlarda aytishligi mumkin, undan mana bu ibrat olsa bo'ladi, mana bu ibrat olsa bo'ladi. Lekin bugungi kunda yana shunday filmlar borki, ujas filmlari. Bulardan hech qanday foyda yo'q. Na bir mantiqqa to'g'ri keladi, na bir ma'noga ega. Undan na bir hayotda o'rnagi bor, na bir tarixda o'rganasiz, na bir rivojlanishda o'rganiladi bu filmlardan. Natijada ko'rasizki, inson o'z vaqtini filmlar bilan ovora qiladi, kechalari alla mahallagacha mana shu filmlar bilan ovora bo'ladi. Va ertasi kuni ko'rasizki, na tahajjud o'qiydi, kerak bo'lsa Alloh taolo unga farz qilgan bomdod namozini ham uyqu bilan o'tkazishligi mumkin. Oilali bo'ladigan bo'lsa, uni bir ayoli kelib turgizadigan bo'lsa, yo farzandlari kelib uyg'otadigan bo'lsa, u uyqusi qolmaganidan ularni nima qiladi? Ularga qattiq deyaveradi, ularga g'azab qiladi, boshqa qiladi. Va natijada yana nima bo'ladi? Kuni bilan uni hayoti endi yaxshi o'tadimi? Yo'q, yaxshi o'tmaydi. Balki u kunini ham g'azab bilan o'tkazadi. Ya'ni asablari tarang holatda bo'lib ham, agarda filmdagi o'zi xohlaganidek bo'lib chiqmaydigan bo'lsa-chi, undan beter bo'ladi. Va holanki Alloh subhanahu va taolo kechani biz uchun orom oladigan, dam oladigan qilib yaratgan. Kechasi insonning barcha a'zolari dam oladi, ertasiga ertalab quvvat yig'ilib, sog'lom tabiat bilan xizmatiga, ibodatiga turishi kerak. Lekin u o'sha narsalardan mahrum bo'ladi. Filmlar orqali narkotiklar targ'ib qilinadi, tashviq qilinadi va tarqatiladi. Biz o'zimiz oddiy olib qaraydigan bo'lsak, aksar insonlar narkotik nimaligini qayerdan biladi? bir inson olib kelib ko'rsatmaydi, mana u narkotik bo'ladi, bundan mana bunday maza bo'ladi, mana bunday bo'ladi deb ko'rsatmaydi. Balki hammasini filmlarda o'rganadi insonlar. Aksar insonlar filmlardan ko'radi. Va hattoki yozishlaricha Misr aholisining 60% nashavanti shu narkotika bilan, nasha bilan shug'ullanib o'zlari shuni iste'mol qiladiganlari o'sha ichadigan, chekadigan nashalarini harom deb bilmar ekan, makruh ham deb bilishmar ekan. Shu darajada tashviqot qilinganki, ularni ichiga bu narsani oddiy holat deb kirgizib yuborilgan. Va yana shunday holat ekanki, arab davlatlarida 30-40 ta arab davlati bo'ladigan bo'lsa, eng kinofilm ko'p suratga olingan mintaqa Misr mintaqasi bo'lar ekan. Mana shuning uchun arab davlatlarining qolgan mintaqalarining aksarlari Misr shevasini bilishadi deydi. Chunki Misrda eng ko'p filmlar olinadigan joy deydi. Yana misol qilib aytadigan bo'lsak, bir film ko'rsatiladi. U filmda bir giyohvandlikka qarshi kurashiladi. U qanday bo'ladi? Film 1 soat bo'lar, yarim soat bo'lar yoki bir necha seriyali bo'lar. U shunday bo'ladiki, musulmonni ham va oddiy insonlarni ham shu darajada zaharlaydiki, avval narkotikni qanday yetishtirishlikni ko'rsatadi, uni qanday tayyorlashlikni, uni qanday iste'mol qilinadi, undan qanday qilib mazza rohat olishlikni ko'rsatadi. Va oxirida nima qilib qo'yadi? O'sha giyohvand olib borib qamab qo'yadi yoki giyohvandni taqiqlab qo'yadi. Buni natijasini qarangki, avval boshda hamma o'rgatib oladi, oxirida xuddiki o'zlarini mana shu narsaga qarshi kurashayotgan qilib ko'rsatadi-da, uni manqib qo'yadi. Bu dinki o'zini qilinishini bir parda bilan to'sib qo'ygandek, parda ortida bajarayotgandek bo'lib ko'rinadi. Va yana filmlarning insonlarni o'rtasidagi siylay rahimga ham ta'siri bo'ladi. Siylay rahim qanday? Qarindosh urug' bilan bo'ladigan aloqalar, ota-onasi bilan bo'ladigan aloqalar, er-xotin oilasi bilan bo'ladigan aloqalarga ham ta'sir qiladi. Nimaga desa, u kinolardan ko'radi-da, o'zini hayotini shunga o'xshab turib yashashga harakat qiladi. Sharoitini ko'rishligi mumkin, yoki ota-onasi bilan bo'layotgan aloqalarini, oilasi bilan bo'layotgan aloqalarini ko'radi-da, o'zini xuddi kishi filmlardagi tasavvur qilishga harakat qiladi va bu natijasida hayotda shunday hodisalar bo'lganki, oilalarni ajrashib ketishligiga ham sabab bo'lgan bu narsalar. Va qarindosh urug'larning ham o'rtasida kelishmovchiliklar va o'rtalardagi siyri rahimlarni uzilib ketishligiga ham sabab bo'lgan. Va yana shunday bir zararlaridan biri, bu filmlar insonlarga moddiy zararlar ham keltiradi. Chunki oldingi holat bilan hozirgi holatni ko'radigan bo'lsak, oldingi holatlarda odamlarning uyda televizorlar juda kam bo'lardi. Borardi kinofilmlarga borardi, haftada bir, oyda bir kinofilmni bir ko'rardi. Unga ham yosh bolalar qo'yilmardi, kattalar kirardi. Endi bugunchi Bugun hammani uyida televizorlar bor. Bir yil bittasi chiqsa, yana kelgani boshqachasi chiqadi. Pultligi chiqadi, plastikisi chiqadi, yana boshqa katta antennalarga ulanadiganlari chiqadi, kompyuterga ulasa bo'ladiganlari chiqadi. Ya'ni inson bu narsani ko'rgandan keyin boshqasini olishga harakat qilaradi-da, u butun masrafini Robbisi yo'liga emas, balki oddiygina bir shahvatini kuyiga tushirib, u narsalarni sarflashlikka boradi. Va bu narsa bugungi kunda musulmonlarning har bir uylariga, har bir xonadonlariga kirib boryapti. To'g'rimi yo'q? Chunki oddiy bir oila bugungi turmush quradigan bo'lsa, xonasiga bitta televizor oladi. Televizor olmasa, oddiyki hayot bo'lmaydi o'sha. Bu ham masraf bo'ladi. O'sha ketgan televizorga ketgan 500 ming dollar pulini yoki boshqa narsasini Robbisi yo'liga yoki hayotidagi turmush tarzi uchun mayli Robbisi yo'liga sarflanmas, u dinini yaxshi tushunmas, o'zini turmush uchun ishlatadigan bo'lsa ham ancha ro'zg'orini ko'tarib qo'yadi o'sha narsa. Va u keyin nima qiladi? Yana boshqa antennalarni olishga tushadi. Va butun dunyoning kanallarini boshqalarini tortaradi, o'yidan behayolik oilaning ilk kunidan boshlanib kirib kelaradi. Va holanki oilaning ilk kuni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatlariga muvofiq bo'ladigan bo'lsa, undan tarqaydigan zurriyotlar ham sunnatga muvofiq bir insonlar bo'lib yetishib chiqadi. Xulosa o'rinda aytamizki, har bir musulmon bu to'g'risida o'zi bir jiddiy fikr qilishligi kerak bo'ladi. U har qanday inson bo'lishda, oddiy musulmon bo'ladimi, oddiy bir oila boshlig'i bo'ladimi, kim bo'lishdan qat'iy nazar, u mujohid bo'ladimi yoki oddiy bir ilm ahli bo'ladimi, erkak bo'ladimi, ayol bo'ladimi, unda iymon bor ekan, mana shu haqida bir fikr qilishlik kerak. Chunki bu bugungi kunda butun insoniyatga kirib kelgan. Hattoki mana shu diyorlarda ham insonlar har xil internet vositalar bilan o'zini kirib kelishyapti. Va inson o'ylashlik kerakki, hayotini nimalar bilan o'tkazayotganligini, soatlar vaqtlarini behuda o'tkazayotganligiga va qiyomat kunida oyoqlari qimirlamasdan turib, ayniki mana shu o'tkazayotgan vaqtiga so'roq savol qilinishligini inson bilishlik kerak. va mana shu mavzuni boshqa insonlarga ham tarqatishlik kerak. Mana shu yerda sizlar eshitilgan bo'lsa yoki keyin boshqalar ham eshitadigan bo'lsa, boshqa birodarlarga yetkazishlik kerakki, va avvalo o'zi ham tiyilishligi kerak. Chunki inson bir narsani qaytmagungacha uni boshqaga yetkaza olmaydi yoki yetkazadigan bo'lsa, unda ta'sir kuchi bo'lmaydi. Va insonlarni mana bu kofirlarning makr-hiylalaridan g'aflatda qolib qolishlikdan uyg'otishlik kerak. Ular bir narsaga qarshi kurashayotganga o'xshar, lekin uning ichiga musiqasini tiqadi. Uning ichiga nomahram ayollarni tiqadi va uning ichiga harom xarish narsalarni kirgizib turib, oxirida bu noto'g'ri narsa deb ko'rsatib qo'yadi. Va holanki ungacha o'rganadigan esa o'rganadiganini o'rganib bo'ladi. Mana shu narsalardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Va Alloh subhanahu va taolo sizu bizlarni yaratdi va biz Alloh taolaga ibodatda bo'lamiz, u kishi Allohga tavba istig'for aytamiz va xato qilishlikdan xoli emasmiz. Mana shuning uchun agarda xato qilingan bo'lsa ham endi ko'rib yurganmiz endi deb qolmaslik kerak inson. U o'sha narsani to'xtashlik harakat qilish kerak. Va holanki Alloh subhanahu va taolo oyat sharifda shunday deydiki, illal ladina tabu min ba'di zalika va aslahu fa innalloha g'ofurur rahim. Magaram tavba qilganlar, mana shundan keyin, ya'ni kufr yo'llarimida yoki gunohlardan keyinmi tavba qilib va aslahu va isloh qilganlar, o'zlarini o'nglagan insonlar, tavbayla qilib qolmagan, balki o'nglagan, mana shuni, ya'ni mana shu gunohga sababchi bo'layotgan narsasidan chetlangan va uni o'zidan yiroq qilgan insonlar o'zini isloh qilgan bo'ldi. Mana shuni isloh qilganlarni endi Alloh taolo mag'firat qiladi. Chunki Alloh taolo ta innalloha g'ofurur rahim. Albatta Alloh taolo g'ofurur rahim bo'lgan zotdir. Ya'ni mag'firatli, mehribon zotdir. Alloh subhanahu va taolo har birimizga mana shunday gunohlardan yiroq bo'lishligiga nasib qilsin. Vaholanki biz bu yerda bir necha oyatlar va hadislarda o'qib o'tdikki, musulmon inson bular haqida biroz tafakkur qilishlik kerak. Bu oyat hadislar boshqa yana mana shu mavzularda yozilgan kitoblarni yoki internet sahifalarini qaraydigan bo'lsak, bu haqida ko'plab yozgan olimlar. Biz bu yerda qisqacha ba'zi bir narsalarni aytib o'tildi va bu yerda ham oyatlardan hujjatlar keltirishga harakat qilindiki, bular haqida biroz fikrlaydik. Ya'ni mana shu bo'yicha qolib ketilmasin. Alloh subhanahu va taolo o'sha Luqman surasida lahvul hadis oyatini zikr qilgandan keyin tagida yana shu oyat aytganki, va idza tutla alayhi ayatuna walla mustakbira ka'annahu law yasma'ha ka'anna fi udhunayhi waqra fabashshiru bi'adabin alim aw kama qala Alloh taolo. Qachonki ularga bizning oyatlarimiz tilovat qilinadigan bo'lsa, xuddiki uni eshitmagandek, go'yanki qulog'ida bir og'irlik, karlik bordek, kibr havo qilib burilib ketadilar. Bas unday insonlarga alamli azobni xushabarini berib qo'ydi. Alloh taolo siz bizlarga oyatda va Rasululloh sollallohu alayhi hadislarida bu munkarlardan qaytarib qo'ygan va mana shular haqida xuddiki kibr qilgan odamlardaqa uni eshitmay qaytib ketuvchilardan bo'lib qolmaylik. Alloh taolo hammalarimizni gunohlarimizni kechirib, sirotul mustaqimda sobit qilsin. Mana shu film va unga o'xshash noloyiq narsalardan tiyilishda sabrli va irodali qilishini Allohdan so'rab qolamiz. Va sallallohu taolo ala xayri xalqi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum. www.sodiqlar.info